Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepinizi cennete girdirecek amel işlemeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle bir an olsun bizleri nefsimize bırakmasın. Razı olacağı amelleri işlemeyi ve cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bugün dersimiz biraz özel oldu. Biliyorsunuz aşağıda bayanların yerini de açtık. Onlar da artık derslere katılacaklar. Mümkün nispetle bir kişi bile gelse, hepsi de gelse ilim nedir? İlimdir. Nasıl ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilmi neye benzetir? Bir suya, yağmura benzetir. Suyun olduğu yerde ne vardır? Bir damla bile düşse ne vardır? Bir yeşerme vardır. Aynen hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, oğlum alimlerin dizinin dibinde ayrılma. Nasıl kurumuş, toz toprak olmuş yere düşen bir damla yeşertiyorsa, ölmüş, kurumuş kalpleri de alimin hikmetli sözü ne yapar? Yeşertir demiştir. Yine aynı bapta bir rivayet daha vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insanlara sakın ilim meclislerinin dışındaki meclislere ne yapmayın? Gitmeyin demiştir. Sebebine gelince ilmin varsa dinlenir. Dahası cehaletin giderilir. Dahası Allah onlara rahmet eder. Sen de ne yaparsın? Nasibini alırsın. Sakın diğer meclislere ne yapma? Gitme. Sebebine gelince ilmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah için bir araya gelmemelerine hasep Allah onlara gazap eder. Siz de belaya uğrarsınız demiştir. Evet kardeşlerim, bugün sohbetimizin konusu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözüne binaen kişi dostunun dini üzerinedir. Öyleyse herkes dostuna, arkadaşlık yaptığı insana ne yapsın? Dikkat etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle bir misalle bizlere bildiriyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vermiş olduğu misaller çok çok önemlidir. Hep gözümüzün önünde akıl edebileceğimiz, hemen anlattığı şeyi kavrayabileceğimiz şeylerdendir. Mesela şurada elektrik yanmasaydı ne yanacaktı? Mum. Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam? İlmiyle amel etmeyen alimin misali işte bu kandile benzer diyor. Şimdi insan şöyle bir baktığında sözle gösterilen örneğe ne yapıyor? Hemen kavruyor. Düşünün, karanlık bir ortamda mumu yaktığınız zaman ne yapar? Aydınlattığı nispette de kendini ne yapıyor? Yok edip gidiyor. İşte ilmiyle amel etmeyenin misali de nedir? Budur diyor. Aynen bu misalde de iyi arkadaşla kötü arkadaşın misalini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, demirci körüğü işi yapanla güzel koku attarcıda çalışan insanın misalini veriyor. Şimdi güzel bir koku hepinize geldi mi? Evet. Niye geldi? Çünkü adam kokucuda çalışıyor. Hadis-i şerif ne diyor? Eğer diyor arkadaşınız kokucuysa ya satın alırsınız, ya koku siner, ya da size ne yapar? İkram eder diyor. Oğlu İbrahim, süt annesi bir demircinin karısıydı. Aleyhissalatü vesselam sürekli İbrahim'i çok sevdiği için onun yanına giderdi. Bu sözü orada söylüyor. Orada sürekli cingeler gelir, üstü yanar, is bulaşırdı. Buna rağmen Allah Resulü İbrahim'i çok sevdiği için devamlı oraya gider, gelirdi. İşte diyor arkadaşı demirci körü sahibi olan, o işi yapan, oraya gittiğinizde ya ateş etinizi yakar, ya elbisenizi yakar, ya da size bir is bulaşır diyor. İşte iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali nedir? Böyledir. Ve halk arasında da bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim diyor. Demek ki kardeşlerim arkadaşlık güzel ahlakın veya kötü ahlakın nedir? Meyvasıdır. Yani iki tarafta da ne yapacağız? Bu meseleyi yakalamamız gerekir. Güzel ahlakın meyvesi sürekli arkadaşlıktır. Ama arkadaşlığın bölünmesi, ayrılması hep kötü arkadaşlığın meyvesindendir. Yani kötülerin arkadaşlığı olduğu gibi kendi aralarında mesela atalarımız ne diyor? Bala ne konar? Arı. Pisliğe ne konar? Yani her şeyin konduğu bir yer var. Şuraya bal koyarsan gelip ona konanla pislik varsa ona konan nedir? Farklıdır. İşte güzel ahlakın meyvesi arkadaşlık, ayrılığın şeyi ise meyvesi ise kötü ahlaktır. Güzel ahlak sevgi, yakınlaşma, anlaşma sağlarken kötü ahlak ne sağlar? Nefret, çekememezlik, birbirine sırt çevirmeye yol açar. Ahlak ne kadar iyi olursa meyvesi de nedir? O kadar güzeldir. Allah onlardan razı olsun. Sahabelerin arkadaşlığı, kardeşliği nasıldı? He? Çünkü iman arttıkça ahlak da ne yapar? Artar. Haya da ne yapar? Artar. İman eksildikçe ne olur? Bunlar birbirleriyle nedir? Orantılıdır. İşte kardeşliğin pekişmesiyle kardeşliğin bölünmesinin arasındaki farklar da bunlardır. Aleykümselam. Güzel ahlakın dinimizdeki yeri de çok açıktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam için kitabında Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Sen en güzel ahlak üzerinesin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demiştir. Evet. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde insanların cennete girmesine en fazla yardımcı olan Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşımaları ve onun güzel ahlak sahibi olmasıdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ey Allah'ın Resulü insana verilen en hayırlı şey nedir diye cevap verildiğinde güzel ahlaktır diye Allah Resulü ne yapmıştır? Cevap vermiştir. Ve yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam teraziye konulacak amellerin en hayırlısı güzel ahlaktır demiştir. Düşünün mizan bu. Yani en hayırlı konan neymiş? Ve bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına anlattığıyla yaşadığı arasında santim ne yoktu? Fark yoktu. Onun için din revaç buldu. Onun için o bozulmuş toplumda, karanlık toplumda ışıklar meydana geldi ve o ışık günümüze kadar ne yaptı? Devam etti ve devam kıyamete kadar da ne yapacak? Devam edecek. İlim bir ışıktır. Güzel ahlak bir nedir? Işıktır kardeşler. Bakın Buhari'yi okuyun. İki sahabe mecliste ilim etmek için kalıyorlar. Kapkaranlık bir gece. Ve sohbet uzuyor, uzuyor, uzuyor, uzuyor. Onlar bırakıp gitmiyor. Evlerine gidecekler. Dışarı zifir zindan. Önlerine Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Bir kandil peydah ediyor. Adamlar gidiyorlar, gidiyorlar. Tam yol ayrımında acaba ne olacak diye merak ettiklerinde kandil ikiye ayrılıyor. Tam evlerinin kapısına geldiklerinde kandil ne oluyor? Yok oluyor. Allah hepimize rahmet etsin. Hayırdan ayırmasın. İlim bir ışıktır. Güzel ahlak bir ışıktır. İlimsizlik, ahlaksızlıksa karanlıktır kardeşlerim. Evet. Gelen var mı? Allah'a. Yıldırım Bey. Gelen var mı? Var. Hoş geldin kardeşim. Güzel ahlakın meyvesi insanlarla arkadaşlık kurma, ilişkilerdeki soğukluk ve gönülsüzlüğün ortadan nedir? Kalkmasıdır. Allah için sevme ve Allah için nefret etme. Sevgi de bu önemli bir çizgidir kardeşlerim. Yani insanın bir fıtri olarak birinden hoşlanması vardır. Bir de Allah için hoşlanması. İkisi birbirine aynı mı? Hı? Değil. Onların anaları babaları bile olsa onlara sevgi ne yapamazsın? Beslediğini göremezsin. Kim bunlar? Müminlerin anne ve babaları eğer tevhid ehli değilse, şirk üzerineyse, Allah'a ve Resulüne giden yolu engellemeye çalışıyorsa onlara ne yapamıyor bir mümin? Vela duyamıyor kardeşlerim. Demek ki ağaç güzel olunca elbette meyvesi de ne yapacak? Güzel olacak. Allah sevgisi, Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve din ekseninde kurulan arkadaşlığı öven ayet ve hadisler oldukça fazladır. Hoş geldin. Ali Efendi hoş geldin. Evet. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Enfal suresinin 63. ayetinde ne diyor? Sen diyor dünyayı da versen iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsın? Sındıramazsın. Ama Allah isterse bu olur. Ayet devam ediyor. Unutmayın diyor. Kafirler de birbirinin dostudur. Onlar da birbirlerine ne yapar? Yardımlaşırlar diyor. Öyleyse biz müminler birbirini ne yapma? Sevme zorundayız. Ama sohbetin başında da dediğim gibi bana arkadaşını söyle. Senin arkadaşın eğer facirse, münafıksa veyahut mücrimse, günahkarsa, kibirliyse, yürüyen keresteyse, ayette geldiği gibi, sen mümini asla sevemezsin. Asla vela duyamazsın. Asla ona muhabbet edemezsin. Onunla aynı safa duramazsın. Aynı ortam sana bir yüktür artık. Eziyettir. Mümkün değil. Çünkü senin kalbin bozulmuş. Artık o maya ne yapmış? Bitmiş. Senin mayan o mayadan olmuş artık. Çünkü hoşlanmadığın, daha önce nefret ettiğin bir insanla aynı mayadasın artık. Onun için müminler birbirini görmeli, birbiriyle ne yapmalı? Halvedar olmalı. Evet, Allah Azze ve Celle siz diyor dünyayı da verseniz iki kişinin kalbini birbirine ne yapamazsınız? Sındıramazsınız. Neden? Çünkü verilen her şey geçicidir. Bugün bir insana bir şey ikram edersin, birine bir şey hediye verirsin, birini işe koyarsın, birini evlendirirsin, birini işte okula koyarsın, birine ilim öğretirsin, birine şunu yaparsın. Bir kemlik yap. Ne yapar? İyiliklerin hepsini siler. O şöyleydi, bu böyleydi demeye başlar. Tamamen çıkar üzerine kurulan dostluk ne yapar? Biter. Çünkü köprüyü geçene kadar seninle ne yapmış? Arkadaşlık yapmış. Halbuki hidayet nimetleri nedir? En üstündür. Onun için tevhid kardeşliği çok çok nedir? Önemlidir. Tevhid kardeşliğini anlamayan zaten kardeşliği anlaması mümkün değildir. Bakın Allah Azze ve Celle ayeti kerimesinde diyor ki siz diyor bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız. Onun sayesinde kardeşler oldunuz. Bunu unutmayın diye söylüyor. Âl-i İmrân suresinde bu ayet-i kerime. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, birbirinizden kopmayın ve Allah'ın size verdiği nimetleri hatırlayın. Hani siz birbirinize düşmanken kalplerinizi nasıl uzlaştırdı da onun lütfuyla kardeşler oldunuz? Ve ateşli bir çukurun kenarındayken Sizi ondan nasıl korudu? Bu şekilde Allah mesajlarını sizlere anlatıyor ki hidayet bulasınız diyor. Tabi ayeti hepiniz biliyorsunuz. Alimden 103. ayet. Evet. Herkes şöyle İslam'ı şuur almadan önceki haline bir gitsin. Cehaletteki hallerini düşünsün. Veyahut sahabelerin anlattığı gibi biz diyor sefere çıktığımızda devenin ayağını açar, kuma sağar, ona put yapar, orada oturduğumuz müddetçe tapar, daha sonra giderken teper giderdik diyor. Sonra ne yapıyor? Gülüyorlar. Veyahut diyor ki benim babamın bir putu vardı diyor. En güzel yiyecekleri koyardı. En hoşuma giden rivayetlerden bir tanesi. Bir it vardı diyor. Gelir yiyecekleri yer, puta da işer giderdi diyor. Babam onu kovalardı diyor. En son diyor o köpeğin diyor ona bevletmesi babamın hidayetine sebep oldu diyor. Yani düşün, akıl etmiyor. E bizim içimizde, geçmişimizde ne kadar cahillikler var. Bugün şu yaşadığımız topluma bakın. Tam bir putperest. Yani gidip de bir putun karşısında durmanıza gerek yok. İt üretme çiftliğinden gelen var. Yok kurtçuyum, bilmem neciyim diyen. Yok ırkçı olanlar var. Yok arıcısı var, bilmem şusu var, atçısı var. At gibi uluyanı var. Yani hep hayvanların peşinden gider, insanların peşinden gider. Veya diri olan insanlara rabıta eden neler var? İnsanlar var. Birçoğumuzun geçmişinde bu cehalet nedir? Var. Allah'ın bize bu verdiği lütfu, yani bu hidayetin nimetini anlamamız gerekiyor kardeşler. O zamanken bölük bölçüktük. Kimse kimseyi ne yapmıyordu? Tanımıyordu. Allah'ın bizlere verdiği bu lütfu sayesinde bizler neler olduk? Kardeşler olduk. Öyleyse bunun kadri kıymetini ne yapın? Bilin diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam arkadaşlık hakkında şöyle diyor. Benim meclisime en yakın olan ahlakça en güzel olup çevresiyle en hoş geçinenizdir. Onlar başkalarıyla, onlar da başkalarıyla çok güzel ne yapar? Arkadaşlık kurur, ünsiyet kurar diyor. Mümin dostluk kuran, kendisiyle dostluk kurulan insandır. Dostluk kurmayan, kendisiyle dostluk kurulamayan o insanda hayır yoktur. Hadislerin hepsini Bukhari'nin Edeb-ül Müfret'ten seçtim. Yerini merak eden oradan baksın. Yani yer zikretmiyorum. Ama hepsi Edeb-ül Müfret rivayeti. Evet. Demek ki mümin çok rahat dostluk kurulan, onun dışındakinde ise dostluk ne yapılamayan, yani öyle bir insan ki insanı çalı gibi çiziyor veyahut gururundan, kibirinden yanına ne yapamıyorsun? Yaklaşamıyorsun. İşte müminden münafığın veyahut iman edenle mücrimin arasını ne yapıyor? Dinimiz ayırt ediyor kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Aleyhissalatü vesselam hep arkadaşlığı din eksenli düşünmüştür ve bunu övmüştür. Dikkat ederseniz demin ilk hadis-i şerif, yani sohbete başlarken de verdiğimiz rivayet nedir? Din eksenlidir. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Öyleyse herkes arkadaşına, dostuna ne yapacak? Çok dikkat edecek. Din ekseni arkadaşlık yapacaksınız. Mesela Almanya'dan birkaç tane gençle konuşmuştum. Hatta videolarını da görebilirsiniz internette falan. Nasıl hidayete erdin? Yani İslam'ı nasıl sevdin diye sorduğumda benim bir okulda Müslüman arkadaşlarım vardı. Onların konuşmaları, yaşantıları, belli saatte böyle her şeyi bırakıp namaz kılmaları benim çok hoşuma gitti diyor. Nasıl İslam'ı benimsemiş? Arkadaşlık yaparak. Kendi arkadaşlarımla diyor, onların arkadaşlığını ne yaptım? Kıyasladım. Bunların arkadaşlığı hep huzur veriyordu diyor. Bizler bir araya geldiğimizde diyor, gürültü, patırtı, kadın, kız, içki her şey vardı. Ama onların diyor, hepsi bir araya geldiğinde bir adammış gibi hareket ediyorlar. Ses soluk yok, bir intizam, herkes birbirine gülüyor. Hiç kimsenin çıkar ilişkisi yok. Bu benim çok hoşuma gitti diyor ve İslam'ı ne yapıyor? Benimsiyor. Bakın demek ki arkadaşlık neymiş? çok çok önemli. Ama Türkiye'ye en çok pislik kimden geldi biliyor musunuz? Hep Avrupa'ya giden insanların oradaki ahlaksızlığı buraya ne yaptılar? Aldılar, getirdiler. Türkiye'de lutilik diyelim veyahut lezbiyenlik dediğimiz bir pislik yoktu. Bilinmezdi bile. Bu hep Avrupa'ya gidip de işçilik yapan insanların getirdiği ne yaptı? Pislikler oldu. Yani sen kendini koruyamadığında insan ya etkendir ya da edilgendir. Ama Müslüman her zaman etken olmalıdır. Edilgen Müslüman asla ne yapamaz? Olamaz. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birbirini Allah için seven iki dost buluştuğu zaman biri diğerini elini yakaladığında birbirini yıkayan gibidir. Yani tokalaştığında Allah onların günahlarını silkeler ve ne yapar? Döker diyor. Evet. Rabbim bizleri öyle olanlardan eylesin kardeşlerim. Evet. Arkadaşlık. Allah için arkadaşlık. Arkadaşlığı Allah için olan kişiyi Allah cennette hiçbir davranış ve eylemiyle elde edemeyeceği bir makama ne yapar? Yükseltir. Hatta mahşer yerinden bir sahneyi şöyle gözünüzün önüne getirin. Kıyamet kopmuş. Bütün insanlar mahşer yerinde. Herkes derdinin telaşına düşmüş. Nefsi, nefsi diyor. Allah Azze ve Celle'nin münadisi bir çıkıyor. Ne diyor? Benim için sevişenler nerede? Sırf Allah için birbirini seven insanlara Allah Azze ve Celle orada ne yapacak? Benim için arkadaşlık yapanlar nerede? Buradayım deyip çıkanlardan eylesin Allah bizleri. Ama bunun bedeli vardır. Yani böyle ben yaşarım mı? Ben sen Allah için seviyorum. Bu kadar basit bir olay değil. Böyle sadece guru guruya kadını alayım. Böyle bir olay yok. Evet. Bu eyleme de ne yapılacak? Dökülecek. Evet. Ebu İdris el-Havlani Muaz bin Cebel'e ben seni Allah için seviyorum diyor. Size sahabelerden bir olay nakledeyim. Muaz diyor ki öyleyse sana müjdeler olsun. Sana müjdeler olsun. Kuşkusuz ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet günü arşın çerçevesinde yüzleri dolunay gibi parlak bir takım insanlar için tahtlar kurulur. İnsanlar panik içinde feryatlar ederken onlar feryat etmez. Herkes korku içindeyken onlar korku duymaz. Onlar Allah'ın asla korkmayacağı ve asla üzülmeyeceği o gerçek dostlarıdır dediğini ve onların kimler olduğu sorulunca onlar birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen kimselerdir dediğini işittim demiştir. Ben Allah için hepinizi seviyorum. Allah hepinizi cennetine koysun kardeşlerim. Bunu İmam Malik sahih bir senetle nakletmiştir. İlk nakleden o olduğu için Buhari, Müslim demiyorum. İlk nakleden İmam Malik'tir. Zaten Muvatta'daki bütün sahih rivayetler Buhari ve Müslim'in içinde vardır. Buhari'yi, Müslim'i okuyan Muvatta'yı da okumuş olur. Bu da artı bir not. Ebu Hureyre'den aynı bu benzerde bir rivayet daha seçtim sizlere. Allah kendisinden razı olsun. Arşın çevresinde nurdan tahtlar vardır. Bu tahtlara elbise ve yüzleri nur gibi parlak insanlar oturur. Bunlar peygamber değil. Şehit de değildir. Fakat peygamberler ve şehitler onlara imrenirler. Kim bunlar? Sahabeler soruyor. Ey Allah'ın Resulü bu insanları bize tanıtsan, bilsek de biz de o amelleri işlesek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlar birbirini Allah için seven, Allah için bir araya gelen ve birbirlerini sırf Allah rızası için ziyaret eden insanlardır demiştir. Evet. Bir diğer rivayette ise birbirini Allah için seven iki kişiden Allah'a en sevimli olanı arkadaşına sevgisi daha fazla olandır demiştir. Evet kardeşler. Bunları İmam Bukhari Edeb-ül Müfret'te sahih bir senetle zikretmiştir. Evet. Ziyaretleşmenin Allah için dostlukta çok çok önemi vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun önemini birçok defalar ne yapmıştır? Dillendirmiştir. Ve bir hadis-i şerifte Rabbimiz şöyle buyuruyor demiş. Birbirini benden dolayı ziyaret edenler sevgime mazhar olmuştur. Birbirlerini benden dolayı sevenler sevgime mazhar olmuştur. Birbirine benden dolayı karşılıksız harcayanlar sevgime mazhar olmuştur. Birbirine benden dolayı yardımcı olanlar sevgime mazhar olmuştur demiştir. Hani bir rivayet var hatırlarsınız. Öyle bir zaman gelecek ki diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ihtiyarları şeytan, gençleri söz dinlemez olacak, emanet ehline verilmeyecek diyor. Öyle olacak ki diyor insanlar, birisi birine iyilik yaptığında öbürü diyecek ki diyor, muhakkak onun onda bir çıkarı var. Gözleyecek, bakacak, çıkarı yok. Vay enayi, malını yedirdi diyecektir. Ne zaman olacak bu? İnsanlar diyor, bir susamdan kaç gram yağ çıkacak, bunun hesabını bilecekler ama dinlerini ihmal edecekler diyor. Ve görünüşleri belki insan ama kalpleri hayvan suretinde olacak. Yani kurtlar, ayılar artık her neyse. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. İşte burada da rivayet nedir? Benim için sevişen, benim için yardım eden, benim için birbirine ünsiyet, yani birbiriyle olma yarışına giren Allah'ın sürekli ne oluyor? Yakınına, Allah'ın dostu mesabesine geliyor. Evet. Ve demin de rivayet ettiğimiz gibi Rabbimiz Subhanahu ve Teala kıyamet günü birbirini benim yüceliğimden ötürü sevenler nerede? Hiçbir gölgenin olmadığı arşın gölgesinde onları ne yapacağım? Gölgelendireceğim. Hakikaten burası kör bölge var ya. Şuradan itibaren gözümden kaçırdınız. Evet. Geçen günü sohbetten sonra mıydı? 7 grup insan var. Hiçbir gölgenin olmadığı yerde gölgelenecek insanlar. Kimdi bunlar? Adil devlet başkanı, Allah'a ibadetle büyüyen genç, ilim meclisinden çıktıktan sonra yine aklı o ilim meclisinde kalan insan, birbirini Allah için seven, bu sevgiyle bir araya gelen ve bununla ayrılan ve gözleri yaşla dolan tenhalarda Allah korkusundan gözyaşı akıtan, bir elin verdiğini öbür eli duymayan ve kendisine güzel dünyalık bir kadın zinaya davet ettiğinde ben Allah'tan korkarım diyerek ona icabet etmeyen. Evet, Allah bu amelleri İsteyenlerden eylesin. En azından bunlardan bir tanesiyle amel etseniz ne olur? Hiçbir gölgenin olmadığı yerde gölgelenirsiniz. Kardeşler, şimdi rivayetleri anlayabilmek için mükafat büyükse amelin de o kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Yani burada Allah için sevme, ilim meclislerine devam etme, tenhada Allah için gözyaşı dökme. Hani bizim insanımız hazır. Özellikle kadınlar alınmasın. Kadın tayfesi acıklı bir söz duyar, şıkır şıkır indirir. bir film seyredir, indirir. Yani birinin bir acısı olur, indirir. Burada o indirmeden bahsetmiyor. Sırf Allah rızası için bir gözyaşı akarsa, kolay kolay akmıyor biliyor musunuz? Rastgele akıyor, birisi birine bir düşmanlık yapsa veya sinirinden çatlar adam ağlar. Yani bir yeri acır ağlar. Burada bu ağlamadan bahsedilmiyor. Allah rızası için, sırf Allah korkusundan gözünden bir damla yaş akarsa o göz ne olmuyor? Cehennem ateşi o göze gelmiyor. Allah hakkıyla amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Yine rivayetlerde insan özlediği bir arkadaşını sadece Allah için ziyaret etmek üzere yola çıktığında arkasından bir melek ona kendin güzel, ziyaretin de güzel, cennet de güzel bir yer olarak senin için hazırlandı diye ne yapar? Seslenir. Ne kadar güzel bir olay değil mi? Allah Azze ve Celle bizleri bu şekilde amel edenlerden eylesin. Şimdi rivayetler bu yönünü çok. Arkadaşlık üzerine söylenen sahabenin sözlerine şöyle gidecek olursak birkaç tane de onlardan hatırlatayım. Birinci Ali'nin, Allah kendisinden razı olsun, onun sözünü seçtim. Dikkatli dinleyin. Arkadaşınızı terk etmeyin. Çünkü onlar dünya ve ahirette itibar ve güç kaynağıdır. Cehennem halkının şimdi ne bir arka çıkanınız var ne de candan bir dostunuz dediklerini işitmediniz mi diyor. Yani sakın iyi olan insanlarla arkadaşlığınızı, ünsiyetinizi ne yapmayın? Kesmeyin diyor. Çünkü bu dünyada da itibar, ahirette de nedir? İtibardır diyor. Abdullah bin Ömer diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Allah'a yemin ederim ki bir ömür boyunca hiç iftar etmeden kesintisiz oruç tutsam, hiç uyumadan geceleri ibadetle geçirsem, bütün malımı Allah yolunda karşılıksız harcasam, öldüğüm gün kalbimde Allah'a itaat edenlere karşı bir sevgi ve isyan edenlere karşı da bir nefret taşımasam, bu yaptıklarımın bana hiçbir faydası olmaz. Bunu anladınız mı? İnşallah anlamışsınızdır. Çünkü hiç anlaşılmayan bir konu da onun için diyor. Hasan-ı Basri diyor ki, ey Adem oğlum, dikkat edin, konumuzdan alakalı, kişi sevdiğiyle beraberdir sözü seni aldatmasın. Neden? İyilerin yaptığını yapmadıkça iyilerden olamazsın. Zira Yahudi ve Hristiyanlar da peygamberlerini sevdiklerini söylemişlerdir. Ama hiç ondan beraber ne yapmamıştır? Olmamışlardır. Evet, Hasan-ı Basri'nin bu sözü iyilerin yaptıklarının tümünü veya en azından bir kısmını yapmadıkça onlara kuru bir sevgi iddiasının hiçbir faydasının olmayacağını ne yapmıştır? Söylemiştir. Yani kuru kuru kadını alayım dediği gibi Kayserilerin. Fudayl da diyor ki Allah kendisine rahmet etsin. Firdevs cennetinde peygamberler çok doğrular, şehitler, dürüst, erdemli kullarla birlikte Allah'ın misafiri olmayı istiyorsun. Peki bunun için hangi hazırlığı yaptın? Hangi nefsani özlem ve arzunu terk ettin? Hangi öfkeni bastırdın? Seninle ilişkini kesen hangi akrabanla ilişkini devam ettirdin? Çok sıkı ilişkiler içinde olduğun hangi insandan uzaklaştın? Veyahut bir bağın, ilgin olmayan hangi insana yaklaştın? Fudayl da bu şekilde demiştir. Ama dikkat edin, Fudayl'ın bu sözü tamamen İslam çerçevesinde söylenen bir söz. Allah kendisinden razı olsun. Fudayl'ın çok sözleri vardır. Bir fasıkla, bir facirle, bir münafıkla, bir bidatla karşılaşıp selamlaşmaktansa ne diyor biliyor musunuz? Koskoca gölü dolaşırım. Yine onunla ne yapmam? Selamlaşmam, bir araya gelmem muhabbet, ünsiyet ne yapmam? Sağlamam diyor. Allah onlardan razı olsun. Neden? He? Çünkü münafığın, facirin, pisliğin söyleyeceği bir kötü söz senin kalbindeki bütün güzelliği ne yapar? Götürür. Onun için fuday, hatta diyor karşı komşum olsa, babası ölse duvarı yıkar, öbür taraftan çeker giderim, yine onunla karşılaşmak istemem demiştir. Allah onlardan razı olsun. Adamın birisi Muhammed bin Vasiya'ya geliyor. Ben seni Allah için çok seviyorum diyor. Muhammed o kişiye diyor ki beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin. Bu karşılığı veriyor ve arkasından şu duayı yapıyor. Allah'ım senden ötürü toplum tarafından sevildiğim halde senin beni sevmemenden sana sığınırım. Amin ya. Yani bir topluma insan kendisini çok rahatlıkla ne yapabilir? Sevdirebilir. Önemli olan Allah'ın bizi ne yapması? Sevmesidir. Burada da bakın alim hemen ne yapıyor akabinde? Dua ediyor. Allah'ım senden ötürü toplum tarafından sevildiğim halde senin beni sevmemenden sana sığınırım diyor. Çünkü bizim sevgimiz birbirine kendimizden oluşan bir şey nedir? Değil. Allah Azze ve Celle Cibril'i çağırıyor. Ben falanı çok seviyorum. Sen de sev. Meleklerin yanına geliyor. Cibril ne diyor? Allah falanı çok seviyor. Siz de sevin. Bu yer halkına kadar ne yapıyor? Devam ediyor. Bu elimizde olan bir şey değil. Allah Azze ve Celle ben falan kulu sevmiyorum. Buğuz ediyorum diyor. Cibril de buğuz ediyor. Melekler de yer halkı da. Demek ki amellerimize ne yapacağız? Çok dikkat edeceğiz kardeşlerim. Evet. Mücahit diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Birbirlerini Allah için sevenler bir araya gelerek birbirine tebessüm ettiklerinde kışın kurumuş yaprakların dallarından dökülmesi gibi onların günahları da ne yapar? Dökülürdür. Evet. Birbirinize tebessüm edebilirsiniz. Yine Hazreti Ömer'den güzel bir söz. Allah kendisinden razı olsun. Sizden biriniz bir arkadaşın sevgisini kazandığı zaman bu sevgiyi korumaya azami derecede dikkat etsin. Çünkü bu şey çok enderdir. Kolay kolay insanlar birbirini ne yapmaz? Sevmez. Bunu anladınız mı? He? İnşallah anlamışsınızdır. Evet. Allah için sevgi ve bunun diğer sevgilerden farkı. Kardeşlerim, cidden Allah için sevme ve Allah için nefret etme çok zor anlaşılan konulardan bir tanesi. Cidden zor yani. Ve ciddi manada da duygu yükünün altında kalan, duyguları akidesinin üzerine galebe çalan ve bizim köyde bir eşek vardı. Yükü vurdun mu böyle fazla gider gider eşek yıkılıverirdi böyle yükten aşar giderdi. Bazen de Müslümanlar öğrendikleri şeyler kendilerine ağır gelmeye başlar. Eşek gibi yıkılır yuvarlanmaya giderler. Hiçbir zaman naslar Müslümanlara ne yapmayacak? Ağır gelmeyecek. Ben gittim gittim gelmedi. Git. Eğer gitmen nefsani ise demek ki sen oradan bir çıkar bekledin. Ama gitmen senin Allah içinse o zaman gene git. Çünkü yapılan iyilik Allah içinse hiçbir şey ne yapmayacaksın? Söz sarf etmeyeceksin. Ama Allah için değilse eşeğin yıkıldığı gibi sen de ne yaparsın? Yıkılırsın. Maalesef. Arkadaşlık bazen zorunlu etkenlere bağlı olarak kendiliğinden kurulur. Komşuluk, okul, esnaf, yani herhangi bir yer, sokakta, şurada, burada rastlantı şeklinde de olabilir. Ama İslam kardeşliği rastgele kurulan bir kardeşlik nedir? Değildir. öyle pamuk ipliğine bağlı da nedir? Değildir. İnsan ancak birini sevdiği zaman onunla ne yapar? Ünsiyet kurar. Hoşlanmadığı birindense uzak durur. Onunla samimli bir ilişki ne yapmaz? Gerçekleştirmez. Sevilen kişi ya sadece zatından ötürü ya da başka amaçlarla sevilir. Ama insan bir menfaat üzerine sevgiyi kurmamışsa, Allah için bir araya gelmişse bu dostluk her zaman nedir? Kalıcıdır ve birbirine her zaman tahammül getirir. Birbirine karşı günah da işleseler, hata da işleseler, hatalarını telafi etmeleri çok çok güzellik taşıyan olaylarla nedir? Doludur. Allah hepimize hayır versin kardeşlerim. Hayırdan ayırmasın. İnsanın bazen zatından dolayı sevgi gündeme geldiği gibi bazen de kişinin mizacından dolayı bir sevgi gündeme gelir. Bazen hiç tanımadığınız insana gönlünüzün attığını, bir sevgi beslediğini görürsünüz. Bazen hiç tanımadığınız halde insanları gördüğünde bir nefret gelir, böyle bir ne yapar? İtme gelir. İşte bununla alakalı bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iki mümin kişinin ruhları bir günlük yolda buluşurlar. Halbuki o insanlar birbirini asla ne yapmamıştır? Görmemiştir diyor. Hatta Ayşe annemizin naklettiği bir rivayet çok ilgimi çekti. Onu buraya aldım. Mekke'de kadınları eğlendiren komedyen böyle bir kadın var. Böyle latifeli konuşan. Medine'de de böyle bir kadın var. Kadın Mekke'den Medine'ye geliyor kardeşler. Hiç tanımadığı halde o kendi gibi latifeli, komedyen olan kadının evine misafir oluyor. Daha sonra aynı kadınla Ayşe annemize yanına geldiklerinde Ayşe annemiz diyor ki sen kimin evinde kaldın? Falan evde diyor. Sen onu tanıyor musun? Yok diyor. Allah rızası için misafir oldum. Ayşe annemiz gülüyor. Allah Resulü diyor ne kadar doğru söylemiş. Ben bir seferinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı ruhlar bir araya getirilmiş gruplar gibidir. Uyuşanlar kaynaşır, uyuşamayanlar ayrılır derken işittim demiştir. Evet. Bunlar böyledir kardeşlerim. Meselenin özü gözlem ve tecrübeler, benzerlik ve uyuşmanın bulunması halinde kaynaşma gündeme gelir. Fiziki görünümde veya ahlakta benzerlik ve uyuşma anlaşılır bir şeydir. Fakat insan aklı bu benzerlik ve uyuşmanın ardındaki nedeni kavramaktan acizdir. Çok önemli bir rivayet seçtim Deylemi'den. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, bu hadisi ezberlemenizi tavsiye ederim. 100 münafık ve bir tek müminin bulunduğu bir meclise sonradan bir mümin gelse, o mümin önceden gelen tek müminin yanına oturur. Yine 100 mümin bir tek münafığın bulunduğu bir meclise sonradan gelen bir münafık da muhakkak önceden gelen bir münafığın yanına oturur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Özellikle seçtim bu rivayetleri. Bunun gibi birçok şey var da özellikle bunu seçtim. Bir rivayet daha var. Şöyle bir isnatla. İçinde 1000 münafık ve bir tek müminin yaşandığı bir kente bir mümin gelse, o mümin kişinin ruhu şehirdeki bir tek müminin ruhunun kokusunu alır diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Hoş geldiniz. Evet. Yakaladınız mı? Bu iki rivayet insanın her zaman farkında olmasa da mizaç olarak kendisine benzeyen kişiye karşı içten bir eğilim ve sempati duyduğunun neyse göstergesi. Yani ister istemez ne yapıyor? Elektrikleniyor. Yani çekiyor. Evet. Malik bin Dinar, Allah kendisinden razı olsun, Bu benzerlik için şöyle diyor. 10 kişiden 2 kişi uyuşup anlaşsa mutlaka aralarında ortak özellik vardır. Bu hususta insanlar kuş türleri gibidir. Dikkat edin. Kuşlar aralarında benzerlik bulunmayan başka kuşlarla uçmadıkları gibi insanlar da aralarında herhangi bir uyum benzerlik olmayan birisiyle arkadaşlık ne yapmazlar? Yapmazlar. Anladınız? Anladınız değil mi? İnşallah. İnşallah. Yine bir gün diyor ki Malik bin Dinar, bir gün bir kargayı bir güvercinle birlikte gördüm. Daha iyi anlaşılsın diye örnek seçtim. Hayret ettim. Biri karga, biri güvercin. Sonra bak dedim, ikisinin de ayağı topal. Ha, onun için bir araya gelmişler dedim. Yani birliktelik ikisinin de topal olduğundan ortak yönleri var. Onun için bir araya gelmişler. Evet. Demek ki kuşlar bile kendi türleriyle uçtuğu gibi insanlar da kendisine benzeyen insanlarla ünsiyet kurarlar. Şimdi düşünün aramızda kibirli, kasalan, lafa söze karışan, ipe sapa gelmeyen, istediğim gibi konuşurum, istediğim gibi hareket ederim, kaba saba davranan, helala harama dikkat etmeyen, büyüğe küçüğe dikkat etmeyen insanlar olsa uyum sağlayabilirler mi buraya? Sağlayamazlar. Erir giderler zaten. Ve eridiler de. Ve erimek zorundalar da. Çünkü insanlar nedir? Madenler gibidir. İşlendikçe ne yapar? Işıldar, cürufu gider, temizi kalır. E temizi gider, cürufu kalırsa o da dışarıya atılır. Çünkü cürufunda atıldığı neler var? Yerler vardır. Evet, Rabbim hepimize hayır versin. Demek ki kuşlar bile, yabancı kuşlar bile bir araya ne yapmıyorlar? Gelmiyorlar. Ama topallarsa o ayrı. Evet. İşte bu birçok insanın gözünden kaçan noktalar kardeşler. Gözünüzden kaçan noktalar. İyi ve kötü sevgi var. Eğer sevginin çıkış noktası akranlara üstün gelme, yetim malını zimmetine geçirme gibi ise bunlar çirkindir, kötü huylardır. Meşru nimetleri elde etmeyi amaçlayan sevgiler iyi değildir. Asıl sevgi amaç Allah için. Sırf Allah'ın sev dediği için ne yapacak insan? Rengine, şekline, şemaline ne yapmayacak? Bakmayacak. Öyle sevecek. Mesela bazı insanlardan duyarsınız. Ya bu Müslümanlar ne kadar ahlaksız. Kafirleri överler şu kadar ahlaklı. Ne kadar ahlaksız olursa olsun kafirden bir Müslüman sana nedir? Daha yakındır. Ama Müslüman da ahlaklı olmak zorundadır. Sevginin çıkış yeri çok çok önemli kardeşler. Allah hepimize hayır versin. Allah için sevgide çok çok dikkat edilmesi gereken noktalardan birisi. Tirmizi iki yerde rivayet ediyor bunu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam siz diyor tevhid ehli olduktan sonra artık şeytan sizi oradan döndüremez. Yani ümidi ne yapar? Keser. Ama şu aranızda dikkat etmediğiniz şeyler var ya, onlardan bir tanesini aldı mı o da ona ne yapar? Yeter diyor. Bugün Müslümanların ayrı ayrı olmaları akide bozukluklarından değil, yani aynı akideyi paylaşan samimi, yani tevhid ehli insanları kastediyor, tamamen ahlaksızlıklarındandır. Adam geliyor soruyor şimdi, diyor ki falanla niye ayrısın? Akideniz mi bozuk? Yok. Ahlakı bozuk. Topal değil ki. Topallan yan yana gelesin. Topal olursan ancak bir araya gelebiliyorsun. Ama topal değilsen bir arada ne yapamıyorsun? Olamıyorsun. Evet. Bir başkalarına uydu kuyruk olan asla Müslümanlarla bir arada bulunması da mümkün değildir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin. Eğer insan tevhidi yakalamışsa hanımının ağzına verdiği bir lokma dahi ibadetten ve kulluktandır. Hatta din kardeşine gösterdiğin güler yüz dahi nedir? Sadakadan, kulluktan ve sana ne var? Sevabı vardır. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşler. İnsan bir kişiyi hem dünyalık hem de ahiret için ne yapabilir? Sevebilir. Bunda bir sıkıntı yok. Ama asıl sevgi Allah sevgisi üzerine ne yapılmalı? Kurulmalıdır. Mesela öğrencinin kendine dinini öğretirken öğretmenini sevdiği gibi veyahut kendisine birisi burs verir, birinin burs veren insanı sevdiği gibi sevgi örnekleri nedir? Çoktur. Ama asıl sevgi ahiret mutluluğunu isteme, Allah Azze ve Celle'nin sevgisini ne yapma? İstemedir kardeşlerim. Bu çok çok önemli bir meseledir. Hatta Bakiye bin Velid, Allah kendisinden razı olsun, çok güzel bir söz söylemiştir. Mümin mümini severse köpeğini bile sever diyor. Çok önemli bu. Adam şimdi geliyor diyor ki mesela ben seni çok seviyorum ama Harun Hoca'yı sevmiyorum diyor. Ha ben anlıyorum ki adam Harun'la beni yıkmaya çalışıyor. Beni seviyorsan onu da sev. Anlatabildim mi? Yani ne diyor alim? Mümin mümini sevdiği zaman onun köpeğini bile ne yapar? Sever diyor. Bu çok önemli kardeşler. Yani birbirini Allah için sevme basit bir olay nedir? Değildir. Bunlar basit değildir. Sevginin sevgiyle sınırlı kalmayıp onunla ilişkisi olan her şeyi de kapsadığını dikkat etmemiz gerekir. Allah sevgisi çok önemlidir. Güçlenip kalbi tamamen kapladığı zaman, insanın bütün ve varlık benliğini doldurduğu zaman tüm yaratılmışa ne yapar? Bu yayılır. Çocuğunu da sever, torununu da sever, evladını da sever, havlayan köpeğini de sever. Evet. Ne şekilde olursa olsun sevgi nedir? Bir neticesi vardır. Derinlik kazandığında imanın artmasıyla bu derinlik kazanır. Arkadaşlığın bozulması, sevginin birbirinden kopması, mesela şöyle düşünün, daha net anlatayım. İki Müslüman birbirini çok seviyor. Ben seni Allah için seviyorum. Öbürü, benim rızası için sevdiğin Allah da seni sevsin. Hep tekrarlıyorlar. İki taraftan birisi günah işlediğinde ne olur? He? Şeytan direkt tevhid kardeşini birbirinden ne yapar? Ayırır. Neden? Çünkü tevhid kardeşi onu İslam'a götürecek. Kötülüklerini ne yapacak? Durduracak. Onun için şeytan devamlı tevhid ehli insanı, davetçi insanı senin gözünde ne yapar? Kötüler. Ondan uzaklaşırsın. Ama şeytanı yensen, o kardeşliği, ünsiyeti düzeltsen yine aynı samimi kullar arasında ne yaparsın? Girersin. Onun için arkadaşınıza çok dikkat edin. Arkadaşına dikkat etmeyen dininden de ahiretinden de bir gün ne yapabilir? Yoksun olabilir. Kulluk ile isyanın bir arada bulunması muhtemeldir. Bir Müslüman günah işlemez mi? İşler. Ama bu işlediği günah onu ne yapmalı? Tövbeye götürmeli. Ve kafire yapılan muameleyi günah işleyen bir Müslümana, bir müminin yapmaması gerekir. Allah subhanahu ve teala hakkı hak bilip hakka tabi olan, batılı da batıl bilip ondan uzak kalanlardan eylesin. Dostuna çok dikkat eden, arkadaşına çok dikkat eden ve dinini düzelten samimilerden eylesin. Eskiden insanlar ne derdi? He? Bana bir kelime öğreteni kölesi olalım. 40 yıl kölesine olurum derdi. Bugün ilim ehlinin kıymeti yok. Neden? Çünkü ilim ehli kendine faydası yok. İlmiyle amel etmediği için ilminin değeri ne yapmış? Gitmiş. Alimin sıfatını yapmış, kaybolmuş. Bugün yeryüzünde İslam'ın hakim olduğu bir noktayı söyleyebilir misiniz? Her yerde Müslümanlar inim inim ne yapıyor? İnliyor. Bir başıboşluk var mı? Var. Her yerde Müslümanın kanı akıyor mu? Akıyor. Herkes kuyruk olmuş. Baş yok. Baş. İlmi otorite nedir? Yok. Allah'tan korkan alimler şurada olsa, ilmi otorite olsa, kafirler tirim tirim titrer. Çünkü onlar Allah'tan çok sizden korkar diyor. Böyledir çünkü bunlar akıl etmez topluluktur diyor. Allah bizlere hayır versin. Amin. Arkadaşına, dostuna dikkat eden, dinini, diyanetini koruyan samimi kullardan etsin. Bizleri hayırda yarışan o toplulukların arasına Rabbim katsın. Amin. Kimi yüzlerin ağarıp, kimi yüzlerin kararacağı o günde Allah yüzü ak olanlardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillah.